Welkom iedereen bij IT Minder Podcast 339 van 1 januari 2016. Prettig nieuwjaar iedereen. In de box, Victor, Bart en de rest van de bendeleden die zijn gewoon nog dronken. En Victor was ook een beetje brak, zei hij net voor de podcast. Dus het wordt een... Ik ben ook nog brak. Dus maar in ieder geval ook de beste wensen voor 2016, maar Rens. Ja. Maar voor de rest, ik heb toch niet heel uitgebreid gevierd, maar toch voelt me goed brak. Maar ik ben ook niet gewend om op 1 januari wat te doen. Nou, dat is nieuw. We hebben natuurlijk net de kerst overgeslagen. En we kunnen niet achterblijven om dan niet nu toch nog proberen wat nieuws en wat dingen terugblik. We moeten natuurlijk de saaie terugblik doen. Nou, of die nog veel saaiere vooruitblik. Van wat gaat het nieuwe jaar allemaal brengen? Wat de zilveren bol of de kristalbol allemaal zien? Mm-hmm. Dat wordt er toch een punt bij van mij betreft. Alhoewel ik niet meer weet wat er nou zoveel nieuws zou zijn. Nou, ik hoorde gisteren tijdens opeens dat alle WhatsApp down was en zo. Hoe laat zal het zijn geweest? Om 10:30 of zo. Dus dat was natuurlijk wel even spannend. Maar ze hebben dat na een kwartiertje of zo was alles weer up. Maar er zal wel eens iemand gezweet hebben bij Facebook, denk ik. Want ja. Dat denk ik ook wel, ja. WhatsApp overnemen en dan op oud opnieuw geen WhatsApp hebben. Dat zou niet helemaal worden, denk ik. Maar wat hebben ze weer net gered? Ik zag op het nieuws dat Ian Murdoch overleden was op 42-jarige leeftijd. De bedenker van Debian. Daar komt ook dat Ian. Debian is Ian Murdoch. Hij werkte nu bij Docker. Ja, het is een beetje... Iets nieuws natuurlijk, hè? Ja. Het verhaal ook. Nou, het is allemaal een beetje een vraag. Heel weinig nieuws eromheen. Hij is heel jong, was hij, volgens mij. Was hij 42? Ja. Maar er is heel weinig bekend over wat er nou gebeurd is. Er zijn wat geruchten over zelfmoord. Maar het is een beetje een vaag verhaal allemaal. Nou ja, het was natuurlijk... Ja. Voor ons, hij staat eigenlijk achter de open source definitie, zal ik maar zeggen. Een bericht. Ja. En we moeten niet vergeten dat Ian Murdoch ook de uitvinder is van apt-get ook, hè? Van? Apt-get. Ja. Het update systeem. Mm-hmm. Ja, precies. Zo, daar was ik me niet bewust van. Maar ja... In ieder geval dus een belangrijke speler in de open source wereld, zou ik zeggen. Veel te vroeg. Ja, weet u niet de oorzaak? Dat is niet helemaal duidelijk wat Bart al zei. Niet dat het belangrijk is, maar ja. Goed, het geeft een beetje mysterie. Mm-hmm. Ja, ik vind het inderdaad wel een mysterie, maar je hebt er gelijk in, Bart. Het maakt natuurlijk niet uit waarom, maar het is 42 is gewoon een jong. Het was altijd een hele belangrijke speler in de Linux-wereld geweest. En met eigenlijk de enige echte helemaal open Linux-distributie. Dus ja, dat is zeker. Ik vind het hetzelfde groot verlies. Echt een heel groot verlies. Zeker. Goed. Dus dat was dan een minder goede start van dit jaar. Wat we wel zagen als dat bijvoorbeeld het Tor-project heeft nu een bounty-programma gevonden voor het zoeken van bugs. Microsoft en Google en zo, die hebben dat allemaal. Maar het Tor-project heeft het dus nu ook gestart. Dus als je nu bugs kan opsporen in de Tor-systemen of aanvullende systemen waar zij zich mee bemoeien, dan kan je daar geld voor krijgen. Wat voor bedragen praten we dan eigenlijk over? Hebben jullie daar enig idee van? Ik heb het bij het Tor-project bij dit nieuwsartikel niet gezien, maar bij Microsoft zijn het wel aanzienlijk en Google zijn het wel aanzienlijk tienduizenden euro's of zo. Voor een simpele sporen van een bug. Ik weet niet wat zij gaan doen. En zijn daar ook zijn daar ook daadwerkelijk geld mee verdienen? Nee, volgens mij is het allemaal weet toeval. Weet hoe vaak dat uitgekeerd wordt? Nou, volgens mij kan je er niet een business van maken. Maar geen... Sorry? Nou, nee, ik kan dat daar... ik versta er echt geen woord van. Ja, Victor, je audio valt heel krinkelen, krammelig weg. Ik weet niet of dat aan jouw verbinding ligt of aan je microfoon eigenlijk. En daar hebben we geluk. Nou, ik zal proberen wat harder te praten dan. Oh ja, het is gewoon jouw brakheid. Dat had ik nog niet door, sorry. Ja, nee, ik mompel een beetje, dus het kan zijn dat... Nee, het is echt... Voeg anders luk even toe, Martin. Ja, ik was al bezig. Ja. Oké. Okay. Morgen. Goedemorgen. Beste wensen. Ja. Enthousiast, zeg, had ik helemaal niet verwacht, maar oké. Okay. Ja. Een beetje brak. Er zijn helemaal brakke mensen in de podcast. Hoe was het nieuw uiteinde? Ik bedoel... Enorm veel vuurwerk hier. Ik zit hier in een kamp in het midden in de binnenstad. En echt tot 3 uur, 4 uur hebben ze... Ze hebben iets dat heet de karbietschieten. Mm-hmm. Zo'n achterhoekse, weet ik veel wat, Overijsselse cultuurgoed. Beschermd door de... Dat hebben ze aangemeld als immaterieel erfgoed, dus dat moet kunnen. Er zijn melkbussen met karbiet. En dan ontstaat acetyleengas en dan klapt het eruit. Nou, volgens mij levensgevaarlijk, maar oké. Okay. Ja, het is levensgevaarlijk, karbiet schieten. Ja. Nu wordt het toch allemaal onder gecontroleerde omstandigheden gedaan? Ja, dat dacht je zeker. Nou, hier de hele straat hier, die was het karbiet schieten, dus... maar goed. Maar doen ze dat nog met van die oude bussen? Dus ze hebben daar bussen voor. En de betere jongens hebben dan aan de onderkant van de bus... nog een plaats staal opgerammeld. Opgesoldeerd of gelast. Zodat het geluid nog erger wordt. Oh ja. Maar goed. En die deksels die vliegen dan heel hoog de lucht in of zo? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ga er niet in de buurt komen. Maar nee, het valt wel mee, die deksels. Die knalden er een af. En ik heb nou goed. In ieder geval, maar het was enorm hier, dat vuurwerk. Kijk, er is een christelijke bende hier in Kampen. Dus die mogen nooit wat. Dus ja, als je dan wat mag, dan ga je er ook voor, die boeren. Maar goed. Nou, hier in Amsterdam was het ook weer flink berg kapitaal wat de lucht in ging. Ja, helemaal heftig. Het is, het is blijkbaar goed met de economie of zo, want het lijkt wel toch wel weer heftiger dan vorig jaar. Had ik in ieder geval hier het idee. Ja. Nou, hier was er in ieder geval helemaal niks. Dus niks. Nee, dat doen ze niet aan in Afrika. Heb jij het dan niet? Jij kan toch gewoon het initiatief starten? Ja, maar ik kan niet eventjes naar Duitsland rijden om de achterbak van mijn vuurwerk te gooien. En in het vliegtuig meenemen, dat gaat echt niet, hè? Ja, wie weet, karbiet schieten. Mm. Dat zou nog een mogelijkheid zijn. Ja, dat is een beetje een nieuwe traditie voor me. Ja. Maar ik kan me voorstellen, echt waar, dat mensen dat in oorlogsgebieden waar die wel eens geschoten is en zo, dat het een vreselijke ervaring is voor die mensen als je steeds die knallen hoort. Hoe je denkt toch dat als je ooit een moment hebt meegemaakt of zo, dan denk je toch dat heel dicht is. Mm-hmm. Maar ik beleef iets heel raars. Ik had van die pop in mijn oren gedaan en daar werd ik me toch claustrofobisch van. Heel raar. Ik werd helemaal panisch. Maar goed. Zeg, jongens, is er nog wat gebeurd in deze wereld van de verschrikkelijke... Van de IT. Ja, van de IT. Nou ja, kijk, we hadden het net al eventjes over jou waarschijnlijk ook wel bekend, Ian Murdoch, die overleden is. Murdoch? De uitvinder van Debian, hè? Mm-hmm. Dus ja, dat was natuurlijk een beetje triest nieuws. Dus het, dat wacht even, de uitvinder van wat? Debian. Debian. Dat is de meest open Linux. Eigenlijk is hij volgens mij een deel van in de Debian dingen staat iets wat te maken heeft met de oorspronkelijke open source beweging of zo. Daar komt eigenlijk de halve open source beweging vandaan. Ja. Dus ja. Het is in ieder geval triest om op je 42e dan te overlijden. Voor de rest, wat is er meer? Microsoft gaat vanaf 1 januari waarschuwen als je e-mailadres gehackt is door de regering. Oh, ja, dat is een hele dag bezig ding. Het was toch meer het nieuws dat ze in het verleden juist hadden nagelaten om. Ja. Ze hebben het in het verleden ook niet gedaan. Maar ze gaan het vanaf 1 januari wel, hebben ze dus echt, dat is hun goede voornemen, denk ik. Dat ze dat dus vanaf nu wel gaan melden. Dus er zijn in het verleden inderdaad 2011 of zo een heleboel hotmailadressen gekraakt door Chinese overheden. Of details ben ik even kwijt, maar die is dus nooit gemeld. Dus Microsoft wist het wel, dus dat is lekker naar je klanten toe. Aan de andere kant, moet je niet gewoon altijd melden als het gewoon gehackt is? Ik bedoel, als ik nou Lux mailbox hack, is het dan niet nuttig dat het ook gemeld wordt? Of is het in het verleden alleen maar niet gemeld als het een regering was die het deed? Ja, ik heb nog nooit een melding gehad dat mijn mailbox gehackt was. Ja, ik krijg alleen wel heel veel interessant genoeg om te hacken. Nee, dat ben ik. Bart, je slaat echt de spijker op zijn kop hier, hè? Dus, Geintje. Oké. Ja, het nieuws is. Er is geen nieuws. Het is echt vreselijk stil tussen kerst en nieuwjaar geweest. Het enige wat ik een beetje zie is. Allerlei discussies over Apple. Apple is natuurlijk dit jaar toch weer heel succesvol geweest in geld en in dingen en in verkopen. Maar het is een soort hobby van Amerikaanse analisten om daar toch een beetje kritisch tegen te kijken en zeggen, ja, gaat dat nou wel goed? Nou, deze dat vorig jaar ook, dus dat is niet nieuws. Maar het verhaal is eigenlijk dat Apple veel te afhankelijk is van de iPhone. Dat hun andere producten, zoals de Apple TV, en dat allemaal toch minder is. En dat die doorbraak van de laptops. Ja, ze hebben natuurlijk hele prachtige MacBooks en Slimbooks en hoe die dingen heet. Ja. Mm-hmm. En die worden steeds dunner, mooier en leuker. Maar of dat in een markt die natuurlijk toch een beetje is weggelopen voor desktop machines, hoe dat dan gaat. En er is eigenlijk altijd een soort ondertoon van. Moet je ophouden, het gaat niet door. Ze zijn aan het eind van hun innovatieve toestanden. En als je dan kijkt wat men dan voor dit jaar verwacht. En natuurlijk die Apple Watch, die gaat een beetje beter worden. En de iPhone 6 en krijgen 3D Touch. En dan komt er nog die hele grote iPad. Hè, dus dat zeg maar dat koffietafelding wat er ook gaat komen. Maar het is. Maar het verhaal met eigenlijk iPads is toch een beetje voorbij, of niet? Ik heb het idee dat de iPad behoorlijk instorten is. En ik zag nogal wat vergelijking ook met die reviews van die nieuwe grote iPad. En dat blijkt dan toch. De Amerikaanse pers is niet heel erg enthousiast erover. Nee, maar dat is dus het brede verhaal. Waarom is. De dingen waar we verwacht hadden dat er heel veel zou gebeuren, zoals health en misschien zelfs de automotive markt, waar Apple op een gegeven moment heel zich druk over maakte. Hè. Apple die wou dan spullen leveren, zodat je in je auto ook alles wat je maar gebruikt van Apple kunt gebruiken. Die dingen, daar hoor je eigenlijk relatief weinig over. Virtual reality is Apple niet ingestapt. Google Glass-achtige dingen ook niet. En die Apple Watch, ja, het is een duur ding. En ik loop af en toe wel eens zo'n Apple winkel binnen. En dan is er ook zo'n gouden lichter dan. Hè? Dat is dan helemaal mooi. Maar ik kom toch niet veel mensen tegen. Behalve de echte aficionado's die erin geloven. Hmm. Dus, en geloof je er zelf in, Luc? Nou, in de auto nou, dat vind ik ingewikkeld. Kijk, ik bijvoorbeeld als ik dus zie dat mensen nog horloges kopen, dan denk ik, hè? Koop jij nog een horloge? Ik bedoel, je hebt altijd een smartphone in je zak. Je kunt daarop alles programmeren, op een hele handige manier, dat die piept als je iets moet doen en waar je naartoe moet en dit en dat. Dus waarom heb ik dat horloge nog nodig? En toch worden er op dit moment nog een heleboel van die hele dure, hè, dan praat je 3, 4, 5, 10.000 euro horloges verkocht. Die worden ook wel steeds digitaler en steeds leuker en dat soort dingen. Maar waarom doen mensen dat? Het is niet mijn ding. Maar dat ligt misschien aan mijn persoonlijkheidstype. Als je iets wil laten zien, hè, dus als je wil laten zien aan de wereld dat je de geld hebt, dan is een tattoo een beetje achterhaald, een beetje een soort signaal van dat je een beetje dom bent. Maar zo'n duur horloge, dat werkt schijnbaar nog. In ieder geval hoor ik niet uit Zwitserland dat ze daar met al die dure merken onderuit zijn gegaan. Nee, ja. Maar ik denk dat je daar ook precies zegt wat er aan de hand is. En ik heb hetzelfde idee. Dat is een horloge is eigenlijk gewoon, dat is een sieraad. En toevallig geeft het ook nog de tijd aan. Maar ik heb het idee met dat soort dure horloges. En wat dat betreft ook hetzelfde met een iWatch. Dat zijn gewoon sieraden. Net als ringen en kettingen en allemaal dat soort zaken. Dus alleen met een klein beetje extra functionaliteit. En precies zoals je zegt, hoe duurder het horloge. Dat is echt een manier om te laten zien dat je geld hebt. Ja, dus daarom verwacht ik ook niet dat zo snel zou afnemen. Nee, dus daar zit voor een bepaalde groep mensen blijft daar dus een markt in zitten. En dat is dus heel prettig voor de Zwitsers. Is dat ook waar? Zijn dat ook de mensen die misschien zo'n hele dure Apple kopen? Dat is de vraag. Vanuit een bepaalde hoek was het brengen van 6 verschillende soorten watches in verschillende kleuren en toestanden leek een beetje op gewoon marketing truc, het verbreden van het assortiment. Maar als inderdaad er een groep is die een gouden Apple Watch ziet als een statussymbool, nou ja, waarom niet? Kost maar 2.500 euro, geloof ik, dus het is allemaal oké. Maar blijft de vraag, waar gaat Apple naartoe? Is er voldoende in? Inderdaad, daar kan je niet gewoon heel veel omzet mee halen, ook al is dat onwijs duur. Ik bedoel, de aantallen zullen toch zo laag zijn dat het... Dat weet ik helemaal niet, want als ik naar bladen kijk, zoals Quote of wat dan ook, dan zie je toch steeds advertenties van hele dure Zwitserse merken. Mm-hmm. Ik denk, hoeveel mensen ken ik nou die zo'n, weet ik veel wat... Maar schijnbaar kopen mensen dat dus toch. Hè? Die winkels blijven bestaan. En wel alleen op dure locaties. Kijk, de vraag is, en dat is eigenlijk wat we deze week zien ook. VND gaat onderuit, DAG gaat onderuit, maar ook in onze business Bas ging onderuit. Dixons, al dat soort ketens gingen onderuit. En wat wordt er dan gezegd? Dat komt omdat er alleen aan de onderkant van de markt, hè, dus mediamarkt in onze ICT-business, en aan de bovenkant nog ruimte is. Dus het middensegment droogt op. Mm-hmm. En is dat waar Apple dan goed naar kijkt? Dat ze zeggen, nou, we hebben een hele dure en een vrij goedkope. Maar aan de andere kant vind ik, als ik dan hoor dat kinderen toch nog 600 of meer uitgeven voor een iPhone, dat is wat mij betreft ook een soort upmarket prijsniveau. Dat lijkt ook typisch een upmarket prijsniveau. En dat is naar mijn mening ook precies waar Apple zich in beweegt. In dat segment van mensen die net wat meer uitgeven voor hun computer, net wat meer uit willen geven voor hun tablet. Willen laten, daarmee ook laten zien ook bereid zijn om dat te doen. Er zit een soort van kwaliteitsgedachte achter. Ja, maar, dus ik denk dat dat precies is waar het zit. Want, maar je hebt gelijk, want in de laptopmarkt, dan zie je dat het hele middensegment eigenlijk aan het verdwijnen is. Je gaat naar hele goedkope laptops voor €200. Heb je ondertussen een prima Windows 10 laptop. En daartussen is er eigenlijk heel erg weinig. Nee, de €500 laptops zijn verdwenen die we de hele tijd hebben gehad. Dat denk ik ook dat een goede conclusie is. En je begint nu gewoon ook, ik merk het ook, dat ik heel makkelijk, ik zie heel vaak tegenwoordig €1300 laptops voorbij schuiven. Alsof het heel normaal is. Dus de prijsniveau is ook op dat niveau voor de concurrentie van Apple, zal ik maar zeggen. Het is niet meer vreemd om andere merken notebooks te kopen voor €1300, €1400. Klopt. Oké, daar wil ik wel eens wat over vragen. Want mijn laptop gebruik is eigenlijk altijd toch het aan de stroom zit. Ja? Want dat ding doet het 2 uur of 3 uur. Doen die duurdere dingen het langer? Ja, je hebt van die 13-inch Toshiba's en zo voor de zakelijke markt, die doen het 20 uur. Ja. Oké. Okay. En is er business in vervanging van de batterijen? Nee. De meeste mensen die een defecte batterij hebben, die denken ik zet hem wel op de stroom. Ja, dat is wat gebeurt. En dat assortiment batterijen moet natuurlijk enorm zijn, of niet? Ja, elke laptop zijn eigen batterij is het toch ongeveer? Mm-hmm. Ja, nou, dus dat betekent dat daar zou dus een business in moeten zijn, maar die is dus heel gering. Ja, dat is niet, daar is eigenlijk geen business in. Dat dacht ik ook, want ik zou ook niet weten waar ik dat moet kopen. Er zijn geen winkeltjes, er zijn nog een paar inktwinkeltjes, maar geen batterijvervanging. Terwijl dat dus heel handig zou zijn, want maar ik heb ook overigens het gevoel ik heb nou zo'n ThinkPad van Lenovo en die is na 1,5 jaar uit en die begint te haperen. Met name de wifi, die moet ik opstarten en dan moet ik dat ergens van binnen en het chipje weer reactiveren. Het ding is een beetje haperig. En dat accepteer je dan, denk je nou ja, het was niet zo'n duur ding en over 1,5 jaar kopen we maar weer een nieuwe, niet? Mm-hmm. En ja. Wat ik wel heb gemerkt, en ik weet niet hoe breed dat idee is, maar ik heb wel de neiging om, als mijn laptop dat bijna kapot gaat, dan haal ik die harde schijf eruit en die stop ik in zo'n bakje van €25. Hè, en dan spuit ik de zaak over naar mijn nieuwe. Mm-hmm. Maar ik heb dus een hele stapel oude laptop harddiskjes tussen de, ja, wat is dat zijn, 400 en 1 terabyte. Staan eigenlijk. En die gooi ik ook niet weg, want dan kan ik met dat oude apparaatje. Goh, ik moest later een paar foto's hebben. Nou, die staan misschien nog op dat oude ding van 4 jaar geleden. Huh? Nou, dat doen wel mensen, maar dat is ook nog niet een vreselijke handel, denk ik. Dat is ook nog niet een vreselijke handel. Nee, dat denk ik niet. Maar de Toshiba, als we het dan toch even over laptops hebben. En Toshiba, die heeft eind vorig jaar aangekondigd dat ze in Europa, eigenlijk alleen nog maar in Amerika en Japan gaan ze particuliere laptops leveren. En in Europa en de rest van de wereld gaan ze alleen nog maar zakelijke laptops leveren. Maar vertel eens even, bedoelen ze daar dingen van €1300 bij? Ja. Oké, okay, dus ze kiezen voor de high-end van de markt? Ja. Oké. Okay. Maar in Amerika en Japan dan blijkbaar nog niet, want daar hebben ze blijkbaar nog... Ja, hebben ze nog het idee dat ze wat kunnen verdienen aan de low-end markt. Ja. Ja, ik weet ook niet of het een negatief signaal is. Dit kan je misschien wel juist een heel positief signaal zijn. Maar het voelt toch wat bijzonder, zal ik maar zeggen. Dat je dus je particulieren in de steek laat. Want zij zeggen echt wel gewoon dat het over business gaat. Waarschijnlijk over pro-licenties. Ja, maar wat is dat nou toch voor raar onderscheid? De zakelijke PC en de home PC. Dat is toch een heel kunstmatig onderscheid. We hadden het er net over. Dat zou betekenen dat ongeveer alle Apples die er verkocht worden, allemaal zakelijke PC's zijn. Ja, onzin natuurlijk. Mm-hmm. Dus het zijn gewoon, de mensen die wat meer uit willen geven. Of mensen die gewoon heel veel op hun PC'tje zitten te werken. En die willen wat meer, wat betere PC's. En die willen een retina-schermpje. En ja, dat brengt gewoon een prijskaartje met zich mee. En ik geloof helemaal niet dat daar een speciale zakelijke markt is. Nee, maar dat is voor het kanaal, is dat een soort indicatie. Wat voor soort dealers moet die dingen verkopen? En dan blijft de vraag, komt dat spul bij Mediamarkt? En ik denk dat het wel bij Mediamarkt komt. Hè? Dat inderdaad, dat je gelijk hebt, dat niet uitmaakt. Het is dus gewoon een high-end market en een low-end market. En mm-hmm. We hebben besloten daar onderuit weg te gaan. Maar wat wil je nou? Wil je daarmee zeggen, Victor, dat Windows Pro afgeschaft moet worden? Of dat iedereen Windows Pro moet gaan draaien? Of dat het onderscheid niet door Microsoft gemaakt moet worden? Nee, ik denk dat je koopt gewoon, je assembleert zoals dat 15 jaar geleden ook was. Je assembleert gewoon je computer naar je wensen. Mm-hmm. En als daar Windows Pro bij hoort, dan hoort daar Windows Pro bij. En dat heeft gewoon mee te maken met wat je wil, hoe je met die tool omgaat. Kijk, net als die jongens die enorm aan het gamen zijn, die kopen verschrikkelijk dure laptops. En die kopen geen zakelijke laptops, nee, die kopen gewoon hele dure laptops omdat ze hele bijzondere wensen hebben. Dus ja, dat is, ik vind het dus in die zin, en dat, als daar toevallig ook een Windows Pro bij hoort, Windows 10 Pro bij hoort, ja, dan is dat gewoon zo. Ja, nou ja, Apple heeft natuurlijk maar één operating system. Ja, Apple heeft maar één operating system. Dat is het, dat is alles met Apple, alles is één. Hè? Ik bedoel, dat is... Wat dan? iOS en OS X is toch wel heel verschillend. Mm-hmm. En daar ook voor mobiel, voor de tablet en voor, voor de telefoon. iOS is een ander systeem, hoewel dan Mac OS X. Ja, nee, heb je gelijk. iOS kan een heleboel dingen niet. En voor als je heel veel spullen wil aansluiten, dan heb je dus een MacBook nodig. Er zit wel synchronisatie tussen. Maar ze hebben, anders dan Microsoft, dus wel degelijk het idee dat je twee verschillende platforms moet hebben. Is dat zo? Of is dat gewoon legacy waar ze last van hebben? Ik heb veel meer het idee dat aan de hand is. He, ze hebben gewoon, ze waren er vroeg bij die ontwikkeling van dat mobiele platform. En dat hebben ze heel goed gedaan en daar hebben ze een enorme clientbase. En om dat nu in één keer over te zetten naar een geïntegreerd platform zoals Microsoft dat doet. Of zoals Ubuntu dat doet. Hetzelfde op de telefoon als op je laptop. Ik denk dat die stap die gaat gewoon absoluut ook voor Apple gaat die ook komen. Dat verwacht ik wel. Dan bedoel je dus dat een iOS-versie moeten gaan maken die meer integratie toelaat met business applicaties. Nou, bijvoorbeeld, of ze gaan iOS en OS X gaan ze langzamerhand samenvoegen. Dat er toch een soort van crossover wordt gemaakt. Maar ik denk dat niet. En ik zal je uitleggen waarom. Apple wil graag toch met zijn MacBooks de zakelijke markt doen. Ze werken veel meer samen met IBM tegenwoordig. En nou is een verhaal dat ergens wat IBM... Maar er is geen zakelijke markt, zegt Victor. Nee, nou, ik heb het hier staan. IBM announced during Apple's quarterly earnings dat het per MacBook versus een traditionele PC per jaar $270 bespaard wordt. Mm-hmm. En een van de redenen dat 5% van de IBM employees using MacBooks voegen support van de helpdesk. En 40% van de PC-users. Ja? En dat is een belangrijk argument voor het zakelijke markt. We zeggen, het kost minder. We hoeven geen support te geven, we hoeven geen helpdesk in te richten of minder. Het gaat natuurlijk in grote bedrijven altijd om de total cost of ownership. Maar denk eraan, dat gaat dus niet op voor iPads, dat gaat ook voor MacBooks. Ja, dat kan een kwaliteitsreden zijn, dat ze steviger zijn, gewoon niet kapot gaan als je ze een beetje laat vallen, dat soort dingen die we allemaal doen, koffie eroverheen gooien, dat soort ellende, ja. Als dat een reden is, dan... daarom is die iPad Pro, hè, dat hele grote ding, is een interessant ding, want dat werkt op iOS. En dan wordt er wel gezegd, ja, dat is te kort om te integreren met allerlei zakelijke applicaties. Ja, je kunt natuurlijk wel allerlei apps ontwikkelen, maar juist zakelijk wil je misschien veel meer beveiliging, zekerheid, misschien ook meer apparaten eraan kunnen zetten, niet alleen een business applicaties gaan naar de browser, dus business applicaties zijn vanuit elke type operating system straks te runnen. Ja. Ja, maar neem iets als een USB-stick. Ik weet niet, een Apple, daar kun je nog steeds geen USB-stickjes in zitten, of wel? Een USB-stick kan toch wel op? Nou, op oude volgens mij of niet. Volgens mij op nieuwe zit zelfs geen eens meer op. Ik heb zelfs nu een notebook gezien zonder LAN-aansluiting. Die had alleen nog maar wifi. Dus alle aansluiting lijkt... Je wilt toch... op een gegeven moment apparatuur aansluiten. Je scanner, je, weet ik veel, je virtual reality bril, dat soort ongein, ja? Mm-hmm. Het is opvallend dat die virtual reality jongens allemaal op de PC zitten en mikken. Op Windows. En niet op Apple. Je ziet geen... Het game netwerk van Apple is ongeveer nul natuurlijk. Als je echt een gamer begint te worden, dan wil je zo snel mogelijk een gaming Windows PC. Ja. Nou, er wordt dus gezegd dat expanding iOS across a broad range of form factors, storage capacity en processing capability is not an easy feat. Ja? Mm-hmm. De iOS App Store approach doesn't scale well for professional apps. Ja? Mm-hmm. Ja. There's no paid upgrades, zit er niet in. Dus iOS is beperkt versus de OS X. Of OS 10 noemen ze dat. En ik vind dus dat, Apple blijft natuurlijk een beetje op twee benen lopen. Hè? Als ik naar echt serieuze zakelijke gebruikers heb, dan trekken ze toch zo'n hele dunne, dure Mac uit de tas. Ja? Ja, dat komt omdat jij ook veel programmeurs ziet, net als ik. Programmeurs die hebben dat al snel, want dan moeten ze op testen of het ook op Apple werkt. Dan hebben ze al zo'n ding. Dan gaan ze daarop programmeren. En dan denken ze, ja, dit is wel aardig, maar... Maar het aardige is natuurlijk dat je op zo'n MacBook ook Windows kan draaien. Mm-hmm. Ja? Ja. Dat hoor je dus op universiteiten, dat dan wordt gezegd, nou ja, er mag wel een ding is, maar dan moet je op Windows draaien, want onze software en onze dingen draaien op Windows. Mm-hmm. Ja, dat wordt ook gedaan. Een van de verhalen is natuurlijk ook het betalen via je mobiel en dat soort dingen. Dat komt Apple Pay in beeld. Dat is in Amerika een beetje aangeslagen, maar in Europa nauwelijks. Ik heb nog niemand gehoord die met Apple Pay werkt. Ze schijnen er in Spanje of zo met een paar kleine banken gedaan te hebben, maar je moet natuurlijk een heel brede acceptatie hebben. Want hoeveel creditcards wil ik hebben? Ja, om een idee te geven, American Express, wat vroeger toch wel een belangrijke creditcard, wordt niet overal meer geaccepteerd. Diners is al bijna dood. American Express is, en de aandelen daarvan waren de afgelopen weken behoorlijk onder druk. Dus met hoeveel kaartjes wil ik rondlopen? Met hoeveel betaalsystemen wil ik rondlopen? En Apple Pay was natuurlijk een idee dat dat heel makkelijk werkte met je iPhone en je haalt hem ergens langs. Mm-hmm. Ik zie ook in Nederland, de banken beweren wel dat we allemaal mobiel gaan betalen, maar doen jullie dat al? Nee, ik in ieder geval niet. Nee. Het is ook zo makkelijk. En die nieuwe manier van pinnen is natuurlijk dat je alleen maar je kaart op ergens oplegt en het is alweer afgeschreven. Is ook convenience. Dus ja, wat biedt de telefoon daaraan meer? Het zou kunnen verplaatst worden door de bank naar mijn telefoon, maar niet toch niet door Apple. Dus de bank die moet die beslissing nemen om te zeggen van nou, we schaffen de pinpas af en we stoppen het nu bij iedereen in de telefoon. Of ik denk dat die keuze bij de bank ligt en niet bij Apple. En Apple kan het natuurlijk wel aan de bank verkopen. Maar jongens, ik denk dat daar in Nederland, of in Nederland, Europa, Amerika, daar zijn die banksystemen zo verschrikkelijk goed ontwikkeld dat daar nauwelijks behoefte aan blijkt te zijn om mobiel te betalen. Maar in Afrika is het natuurlijk big business, omdat die bankwereld zo verschrikkelijk slecht is. Dus die zijn, daar wordt, hier wordt verschrikkelijk veel mobiel betaald. Ja, maar met Apple Pay of met Nee, de nee, gewoon. Gewoon met mobile money. Oké. Dat ligt gewoon bij de telco's. Die bieden dat gewoon als een service aan. Ik kan gewoon met mijn mobiele telefoon kan ik mijn elektriciteitsrekening betalen en mijn waterrekening. En ik kan geld oversturen zonder dat daar al te veel kosten aan naar de andere kant van het land kan ik daar geld mee oversturen. Ja, Dus dat is een. Mobile money is dan een dienst die wordt aangeboden via de telco's, maar dat is een los bedrijf. Of wie is Ja, dat is mobile? een Een dat dienst. is gewoon een manier. Dat is gewoon een dienst, ja. Dat is gewoon een dienst die heel erg groeit. Het is ooit opgekomen in Kenia. Is het super, wat heet het volgens mij, het Epeso of Epesa-project. En dat is verschrikkelijk populair geworden. En dat waait over heel het continent uit. Want mensen hebben hier namelijk geen banken, ze hebben hier geen bankrekening. Als je hier een bankrekening opent, moet je verschrikkelijk veel papieren overleggen. Je kredietwaardig bent. Nou, de heel kredietwaardig in de ogen van een bank. En die gaan allemaal mobile money doen. En dat is de oplossing voor de zogeheten unbanked populatie, die verschrikkelijk groot is. En dat is iets wat hier belangrijk is, maar in Nederland, Europa, en is dat weer een baan van iedereen. Je valt nu heel even weg. Dat in Cameroen. Ja, ik weet niet, Iedereen ik in Cameroen. probeer al die dingen te relateren aan mijzelf. En waar ik me vreselijk aan erg als consument is dat ik in mijn portemonnee zo ongeveer 10, 15 kaartjes heb. Ja, dus eentje voor het OV en dan nog eentje voor de bank en nog eentje voor weet ik veel wat. En nou, ik heb wat 10 van die rotkaartjes. En ik moet altijd zoeken. De meeste mensen moeten dat doen. Ik heb al eens gezegd dat het grootste bezwaar tegen creditcards is dat ze er geen gaatje in gemaakt hebben. Ja, gewoon een simpel rond gaatje. Ik heb dat zelf wel eens gedaan, gewoon een gaatje in gemaakt en dan was hij niet meer geldig. Ja? Niet voor een reden, maar de mensen doen dat moeilijk. Dus voor de paspoort dacht ik van dat is zo vreselijk handig. Dan moet je gewoon een gaatje in kunnen maken zodat je met een touwtje om je nek kan hebben. Want daar wil ik naartoe. Ik wil geen mobiele telefoon om mijn nek hebben, ik wil zo'n kaartje om mijn nek hebben. Of in mijn zak. Eén kaartje. Ja? Ja, dat kan in theorie toch ook. Je hebt natuurlijk helemaal geen OV-kaart nodig. Alles kan toch gewoon in één keer via de bank afgeschreven worden, via diezelfde mobiele metaalmethode. Ja, daarom. Wanneer gaan we? Hè? En dus gewoon vanuit de consument gerekend. En jullie hebben dat vast ook. Je staat bij de Aldi, weet ik van wat, en dan moet ik zoeken naar dat rotkaartje. Ja? En dan kom ik bij Albert Heijn en dan moet ik zo'n bonuskaart hebben. Dan moet ik twee kaartjes hebben. Die zitten altijd in dat stapeltje op de verkeerde plek. Ja, Amerikanen hebben vaak een soort zakagenda waar je er dan wel 40 in kunnen. Nou, daar zou je wat aan moeten doen. En mijn idee is altijd geweest, hè, dus dat je mooi je nek kon dragen. Dat als ik op het strand loop, of in rare situaties, of in tv-programma's waar je naakt moet. Dit is dan in ieder geval één dingetje om je nek met zo'n kaart. Maar ik mag er geen gaatje. Dus als ik nou een wens zou hebben voor de innovatie van het komend jaar, is: maak een gaatje in al die kaartjes. Hè? Laten we dat hopen. 2016 voor elkaar komt. Ah ja, daar kan je nog wel een houder voor bedenken, voor dat ene kaartje, als het één kaartje zou zijn, zal ik maar zeggen. Dus daar zijn nog wel, daar kan je nog wel innovatieve ideeën op loslaten, maar ja. Mijn innovatieve idee, gewoon een gaatje erin kunnen prikken, rechtboven. Ja, maak daar ruimte voor. Het is gewoon plastic, kan je met zo'n dingetje doen, touwtje erdoor, klaar. Ja, dan kun je aan je oren hangen, van je tepels of weet ik veel wat, dus hebben we allerlei moderne... plekken voor. Ja, of okay, dat doen we al die mensen die al die vluchtelingen daar ook niet meer op hun. Die schijnen al hun mobiele telefoons op hun hoofd te doen. En dat ze dan in het water moeten springen, dat hun smartphone in ieder geval overleeft. Hoewel ik begreep dat die komend jaar. Sony heeft natuurlijk al waterdichte telefoons, maar dat ook de Apple iPhones waterdicht zouden worden. Of hadden jullie nog niet gehoord? Nee, daar had ik nee. Niks over gehoord. Ja, dat is een verhaal. En dan denk ik, ach, de vluchtelingenvriendelijke iPhone. Ja? Ja, dus de vluchtelingen die lopen ook gewoon met iPhones rond. Allemaal. Ik rijd wel eens vluchtelingen rond, hè, als een soort vrijwilliger. Maar ze hebben allemaal iPhones. En het probleem is dat ze sims moeten hebben. En dat er een hele handel is in die vluchtelingenkampen in die kaartjes. Hè? Dus prepaid kaartjes. En want dat is hun enige middel om contact te houden met hun thuisfront, zou ik maar zeggen. Ja. En ook allerlei... laat maar zo zeggen, je wilt op een gegeven moment natuurlijk toch je papieren, zeg maar, je eigendomsakte van je rondroerend goed wat je hebt achtergelaten, wil je meenemen. Ja? En als je dat op papier meeneemt en je stapt toch een keer de GCC in, is dat niet zo handig. Maar zit het op je iPhone, of dus ergens op een iDrive ergens in de wereld, dan kun je in ieder geval bewijzen, op een of andere manier, dat je dat had. Dat het document er nog is. Mm-hmm. Ja. En aangezien ook het probleem steeds meer wordt dat mensen met valse paspoorten lopen, is een referentiekader wat je kunt aangeven, dat je niet alleen je paspoort hebt, maar ook je geboortebewijs, weet ik veel wat, en dat het allemaal op je iPhone zit. Of op je smartphone. Dat zou kunnen helpen. Dat is een van de problemen die voorzien wordt voor dit jaar, is dat die enorme hoeveelheid vluchtelingen ook er zijn heel veel valse paspoorten. Schijnbaar wordt er in Syrië, is er door ISIS, zijn gewoon lokale ambassades of kantoren beroofd van hele stapels paspoorten die dan weer gebruikt worden om mensen Europa in te krijgen. Ja, maar goed, paspoorten is een beetje ver van de IT-bende af misschien, tenzij je ze met encryptiesleutels gaat uitrusten. Hebben we nog andere spannende dingen? Want als we dan toch langzaamaan naar het saaie toekomst en verleden gaan in de toekomst. We krijgen al die accu's van Tesla die kunnen worden over de wereld uitgerold dit jaar misschien met auto's. En we krijgen daar eindelijk nieuwe innovatie in de autobranche of zo. En dan komen misschien jouw Apple dingen ook weer in de auto. Als we toch allemaal voor 30.000 euro een elektrische auto gaan kopen. Ja, en dan alle auto's op benzine, die gaan maar weer deze kant op, hè? Ja, nou, dat weet ik niet. Oh, dat zou niet helpen voor het milieu, nee. Nee, precies. Nee, jongens, de elektrische auto's helpen ook niet voor het milieu, hoor. Nee, volgens mij ook niet. Hè? Volgens mij is dat ook een beetje een farce, toch? Alleen voor het... Ja, voor de nee, eigenlijk ook niet. Die elektriciteit moet toch ook opgewekt worden? Ja, het enige voordeel is dat de stad, waar fijnstof en geluid en dat soort dingen natuurlijk een probleem zijn. Dus je verplaatst het stof en de overlast en de stank. Die verplaatst je naar centrales waar je misschien dat beter kunt afvangen en minder roet en dat soort dingen. Dus het is wel een beetje milieuwinst, denk ik. Maar je verliest natuurlijk ook een heleboel in opslag en dat soort dingen. Ja. Ja, maar ik denk dat er wel heel veel energie opgewekt kan worden. Dat je kan denken dat al die accu's niet goed voor het milieu zijn. Maar de energieopwekking denk ik dat wel heel schoon zou kunnen. Oh ja, hoe dan? Nou, gewoon door de waterkracht in Brazilië toe te passen bijvoorbeeld of zo. Zonne-energie in de Sahara. Er is geen middel om elektriciteit vast te leggen. Ja, die accu's wel, die accu's kan je erheen varen. Hè? Je kan gewoon die Tesla-accu's daarheen varen. Want grote containerschepen die kunnen ongeveer gratis zeilen van Brazilië naar overal in de wereld. En dan kunnen toch gewoon die accu's vervoeren. Ja, maar kun je dan niet beter gewoon een elektriciteitskabel over de zeebodem gaan uitrollen? Ja, dat kan ook, maar het is niet onmogelijk om ze gewoon op te laden op de plek waar de energie opgewekt wordt. Ja, maar dan moeten ze toch weer terugkomen ook. Mm-hmm. Ja, en kijk, accu's zijn nare dingen. Hè. Ik heb ook zo'n elektrische fiets en zo, er zit zo'n lithium-ion accu en na 5 jaar is die echt dood. En we weten allemaal van onze laptops dat na 3, 4 jaar zijn die dingen dood. Ja, dus wat is een oude elektrische auto waard, waarvan de lithium-ion batterijen niet onder de garantie vallen. Hè? Je weet dat Renault die heeft zo'n auto, maar die houdt eigendom van die accu's. Ja, dus het klinkt allemaal wel aardig dat Elon Musk allemaal zegt, we gaan allemaal met een Tesla-accu gaan wij ons huis verwarmen en zo. En het is belangrijk dat we energie kunnen opslaan. Maar daar is nog eigenlijk geen goed systeem voor. Ja? Accu's is niet een handige oplossing. En wat gaat daarin gebeuren? Wat denk jij, Luc? Accu's nou, een van de alternatieven is natuurlijk waterstof. Dus gewoon flink water scheiden in waterstof en zuurstof. Dat is handig. En dan krijg je waterstofmotortjes. En daar kan je auto's op laten rijden en al dat soort dingen. Maar dat is eigenlijk een handige methode, omdat je dat oneindig in gasflesje kunt opslaan. Ja, dus. Daar zijn ook mail-achtige dingen voor waar je dat in kan laten reageren. En dan kan je aan de andere kant van de wereld kan je het weer andersom laten reageren of zo. En dan kan je het ondertussen veilig vervoeren. Dus die technieken die bestaan al, die zijn al uitgevonden. Ja, nee, goed, er is ook een mogelijkheid om energie te versturen via glasvezelkabels. Dat is ook weer iets nieuws. Dat je dus via glasvezels fotonen gaat zitten doorduwen. Daar zit natuurlijk wel ontwikkeling in, maar het gaat allemaal heel langzaam. En ondertussen warmen we op en dat soort dingen. Ik vind een van de grote ecologische problemen eigenlijk dat met al onze nieuwe technologie we meer reizen, meer doen. Victor heeft dat een keer duidelijk gemaakt. Zegt, nou ja, doordat we meer contacten hebben over de hele wereld, gaan we ook meer reizen. Dus gaan we meer energie verstoken. Ja, zou daar wat aan gebeuren? Moet dat communicatiegedrag veranderen? Wordt dat beter als we nog meer videoverbindingen krijgen? Moeten we tactiele verbindingen gaan maken? Dat soort dingen. Je hoort nu, Google is bezig met chatbots, zoals dat noemen. Dat zijn devices die zeg maar je communicatie toch ook weer structureren. Ja. Kennen jullie dat systeem chatbots? Nee. Oh, dat is iets waar Google aan werkt. En wat gaat er dat dan? Dat zijn virtual assistants. Die als het ware de berichten die je naar ze toe stuurt verder verwerken. Laten we even zo zeggen, dus je stuurt één bericht van, dan zeg je tegen zo'n chatbot, zeg je, stuur even een kerstgroet naar iedereen, ja, en pas dat even aan het geslacht en de leeftijd, ja, mm-hmm. Noem maar, ja. En die chatbot gaat er dat doen en die krijgt alle reacties en die stuurt dus en zegt, nou, iedereen behalve Victor heeft geantwoord op je kerstgroet, ja, noem maar wat. Ja, dat is het idee wat er een beetje achter zit. Hè? Dat je dus handige, wat we nu eigenlijk doen met tweets en zo. dat je dat nog handiger kunt doen. Mm-hmm. Dus het personaliseren van al die dingen. Een heleboel mensen tweeten, die hebben dan 6.500 volgers of 20.000 volgers. En dat is te algemeen. Ja, moet dat dan ook de communicatie worden waarmee we met computers communiceren? Is dat het idee erachter? Ik bedoel, ja, zoiets. De interface naar de computers is dan gewoon straks gewoon een bericht dat we via Siri naar onze bot sturen of whatever, hoe het dan heet. Ja. Kan. Wij hebben zelf ook... Ik kan me wat bij voorstellen wat Luc zegt en het... Je ziet mensen op Twitter met weet ik hoeveel volgers. Ik denk van ja, wat is dat nou nog voor manier van communiceren? En als je daar inderdaad wat hulp bij zou kunnen gebruiken, dan kan het natuurlijk als een veel beter middel ingezet worden. Met name ook op het zakelijke niveau. Mm-hmm. Om daar nog maar eens even weer op terug te komen. Misschien heb je ook wel zakelijke tweet en persoonlijke tweet. Dat is ook weer iets anders dan. Maar er zijn er zo verschrikkelijk veel. En daar kun je wel wat hulp bij gebruiken. Dus. In het algemeen kun je natuurlijk je communicatie kun je, beter organiseren. Je kunt meer met spraak doen. Dat is een grote belemmering. Dat al die zogenaamde spraakdingen. Siri, wat hebben we, Google Now. Cortana, allerlei spraakdingen. Eigenlijk, daar zit geen feedback in. Ja. Ik roep wat tegen zo'n systeem, maar het zou mooier zijn als dat systeem dat ook op een heldere manier terugkoppelt. En dat zijn dat is eigenlijk niet even van die chatbot. Dus ik zeg, ik wil een boodschap hebben naar 24 mensen, dit of dat, en dat het systeem mij terugkoppelt. Ik heb begrepen dat ik 24 boodschappen moet sturen naar die en die en die mensen. Hè? Mm-hmm. Dat soort want vaak ga je dat dan nu nog controleren. Dan ga je toch even kijken wat er was. Huh? Nou, ik zie wel de waarde daarvan in. En ik zie ook wel dat mogelijk dan voor dit jaar meer zal worden toegepast. Maar dit soort systemen zijn natuurlijk ook wel oud. Zal ik maar zeggen. Ik zie nog niet per se het hele vernieuwende eraan. Wij besturen zelfs robotsystemen met mail. Omdat we ooit bedacht hadden dat dat een mooie interface was om overal in de wereld vandaan opdrachten aan ons aan een systeem wat wij runnen te kunnen versturen. Dus het is een oud concept wat vrij goed werkt, moet ik zeggen. Het werkt al meer dan 10 jaar bij ons en je kan gewoon mailen naar zo'n wat wij dan een robot noemen en die gaat dan iets doen. En dat zijn al van tevoren ingebrachte commando's. Maar dat gaat in wat jij omschrijft, gaat het ook eigenlijk om van tevoren uitgewerkte concepten die je kan ingeven. Want je kan niet zeggen, stuur nu maar een raket naar de maan. Want ja, dan weet hij natuurlijk niet, weet hij natuurlijk niet wat hij moet doen, zou ik maar zeggen. Met de opdracht. Ja. Maar weer vanuit de gewone gebruiker. Waar besteed ik te veel tijd aan? Wat is onduidelijk? Ik noem een voorbeeld. Ik heb Facebook. Daar weet ik van 200 mensen. En de rotsen die ze sturen. En ik zoek naar manieren om daar sneller de goede dingen uit te halen. Ja? Een zeg maar een humorindicator. Want soms wil ik wel lachen. Mensen sturen dan grappige filmpjes. Maar soms is het ook echt van, nou ja, goed, de kat in de microwave, dat soort gedoe. Daar besteed ik eigenlijk nog veel te veel tijd aan. He, wat ik net noemde. In mijn portemonnee zoeken naar die kaartjes. Gewoon, ik besteed een heleboel onzinnige tijd aan het verwerken van eigenlijk allemaal informatie. Want die kaartjes zijn ook informatie. Ik moet de juiste eruit kiezen. Waar ik wel hulp bij zou kunnen gebruiken. Het zoeken op mijn computer. Laten we eerlijk zijn. Als ik op Windows iets moet zoeken. Daar besteed ik toch heel veel tijd aan. Ik heb natuurlijk heel veel boeken geschreven. En heel veel artikelen. Maar ik wil dat artikel hebben waar dat en dat en dat in staat. Of ik wil zelfs alleen maar associaties daarmee hebben. De thesaurier, weet ik wat. Ik besteed ontzettend veel tijd eigenlijk aan taken waarvan je zegt dat zou toch veel slimmer kunnen. En daar zit voor mij nog een heleboel winst in te halen. Mm-hmm. In de ICT. Nou, dat denk ik ook zeker, dat daar een heleboel winst in te halen is. Maar die systemen die gaan ook wel vanzelf komen, vermoed ik. Want ja, op een bepaald moment zal toch niet meer een SQL, een Access database of een SQL database je bron van informatie zijn. En dat wordt toch te ja, dat kan met hele geavanceerde systemen veel beter, zou ik zeggen. Ja, goed, maar dat wordt niet denk ik 2016. Is omdat daar nog steeds mensen zitten die door hele berg informatie heen gaan en de essentie eruit halen voor mij. Mm-hmm. En dan lees ik de Volkskrant nog wel, dat kan dan ook. En dan denk ik, oh ja, dat is toch handig, dat weet ik weer even. Dus ze hebben het voor mij niet alleen gelezen en samengedikt, maar misschien ook van commentaar voorzien en een evaluatie, een waardering gegeven. En dat is je waar wilt gewoon weer terug naar de knipselkrant. Ja, nou ja, een knipselkrant, maar een intelligente knipselkrant. Intelligenter dan wat je nu hebt. Want ik kan via allerlei diensten kan ik alles horen over virtual reality. En dan binnen de kortste keren kom ik dan om in de stroom persberichten over virtual reality. Nee, ik ben natuurlijk als journalist geabonneerd op heel veel van die betaalde knipseldiensten of van die betaalde persberichtendiensten. Man, de rotsen die daarmee komt, dat is niet te geloven. En daar zit dus heel veel werk in, om dat allemaal toch maar tot je te nemen. En waarom kan ik het niet later? Omdat er toch af en toe in die hele massa rotzooi toch iets leuks zit. Mm-hmm. Ja, maar hoe kan je nou individueel gezien bepalen uit een enorme berg, hè, dus big data, zeggen van dat wil ik weten en dat niet. En daarvoor zou ik meer bots gaan zien. En er is dus een verhaal dat we dit jaar meer chatbots gaan krijgen, die dat een beetje voor ons doen, die onze conversatie met anderen, onze communicatie met anderen via tweets, twitters, weet ik veel wat, een beetje opschonen. Maar goed, voor de rest hoop ik dat 2016 een vredig jaar wordt. En dat ik niet nog meer bedreigingen op mijn computer krijg. Ik bedoel, de wereld is wat dat betreft, het wordt steeds erger. Allemaal nog een heel, en onze luisteraars ook een heel prettig 2016 en dan vooral een veilig 2016. Ja, we gaan er wat van maken. De laatste oliebollen. Ik ga er hier ook een oliebol op zoeken. Ik hoor dat in Finland en Cameroen nog niet aangetroffen. Nee, wij doen de wafels, hè. Ik bak hier wafels. Wij doen, geen oliebollen. Wij doen ook gewoon oliebollen hier, hoor. Ook gewoon maar oliebollen. Okay. Elke dag. Goed. Iedereen bedankt voor het luisteren. En we gaan er een leuk jaar van maken. En tot de volgende week. Ja, en vooral een fijne. Hopelijk hebben we dan meer nieuws. Ja. Vast en zeker.